ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบเจ้านายไม่รู้ตัวจะช่วยแก้นิสัยอย่างไรดีบรรยายเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2553 น่าลงมีอะไรจะถามต่อตอบไปแล้วแล้วทีนี้ใครท่านวิทพงศ ์ครับก็ขอกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณถามแต่ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับในองค์กรในที่ทำงานนะครับก็ในที่องค์กรเนี่ยเคยมีการทำสำรวจคนที่ลาออกแล้วก็คล้ายๆกับว่าเรียกมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ความว่าเกินครึ่งหนึ่งของคนที่ลาออกไปนะครับเป็นเพราะว่าหัวหน้าหน่วยงานคือในใจลึกๆแล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะหัวหน้าหน่วยงานแต่ว่าก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานไปทำอะไรให้กับตัวลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยลาออกนะครับผมก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะในฐานะที่หนึ่งผมก็เป็นลูกน้องว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงถ้าเจอกับหัวหน้าแบบนี้สองก็คือถ้าเกิดว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลหัวหน้าอีกทีนึงก็อาจจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยควรจะทำยังไงที่จะดึงให้หัวหน้ารู้ตัวแล้วก็หันกลับมาทำประพฤติพฤติกรรมใหม่ที่ไม่ให้มีปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กว้างๆก็คงจะสองคำถามนี้ก่อนแล้วกันครับเดชพระคุณ ตัวประเด็นมีสองเลยนะหนึ่งย้ำสักทีหนึ่งเอาสั้นๆ สรุปว่าประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สอง ประเด็นที่หนึ่งก็คือจะทำยังไงที่ให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยครับหันกลับมาประพฤติพฤติกรรมที่ดีที่ไม่ให้มีการลาออกเนื่องจากที่ลูกน้อง ตัวหัวหน้า ครับ สอง ก็คือถ้าเราเป็นลูกน้องแล้วเราเจอหัวหน้าแบบนี ้เราจะทำไง เราจะทำไง เอาแล้วได้ความฝ่ายหัวหน้ากับฝ่ายลูกน้องก็อันนี้มันก็มองได้สองอย่างคือระยะสั้นกับระยะยาวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องระยะยาวรวมทั้งระยะยาวของสังคมประเทศชาติด้วยเฉพาะหน้านี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนนั้นเขาก็สะสมของเขามาอย่างนั้นทางพระท่านเรียกว่าวาสนา วาสนาเนี่ยมันก็คือว่าการสะสมอบรมของแต่ละคนจนกระทั่งเกิดสภาพจิตพฤติกรรมที่เคยชินเวลาคิดอะไรก็คิดอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าวาสนาแล้วก็เวลาทำอะไรก็ทำแบบนั้นนะชินแล้วก็วาสนานี่แก้ยากที่สุดว่ามันจะลงตัวมันก็ว่าวาสนานั้นลงตัวสำหรับคนนั้นไปแล้วแม้แต่ให้เขารู้ตัวยังยากเต็มทีก็ถึงได้มีวิธีการต่างๆที่จัดฝึกอบรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อจะมาช่วยคือเตือนสติบางทีเตือนโดยตรงก็ไม่ได้แล้วลูกน้องอย่าไปเตือนก็ไม่ได้กลายเป็นยิ่งขัดแย้งหนักขึ้นไปอีกนี่มันก็มีว่ามันต้องมีระบบมีระบบมาช่วยสร้างระบบในหน่วยงานในองค์กรที่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นวงจรช่วยไม่ให้มันตันให้มันมีทางไหลเวียนไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ที่เดียวนี่จะทำงานให้วนขึ้นวนลงได้นะอันนี้ไอ้ตอนนี้เราจะไปติดทางนี้ทำไงเราจะวนทางนี้ให้ไอ้ทางนี้มาลงนี้ได้เนี่ยนะเช่นว่ามีผู้ที่อยู่ในสถานะตำแหน่งที่สูงกว่าเหนือกว่าหรือว่าเกือบเสมอกันอะไรเนี่ยมาเป็นผู้พูดแทนที่เราจะพูดเอง อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งจะสร้างได้ไหมระบบอันเนี้ย นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะเพราะถ้าอยู่อย่างนี้มันก็ตันกันอย่างเงี้ยติดขัดไม่รู้จะไปพูดยังไง นี้เมื่องั้นอีกอย่างก็คือก็เป็นเรื่องของตัวผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานี่ต้องมีความสามารถมีความจะเรียกฉลาดในการที่ว่าจะให้สติโดยไม่ใช้วิธีตรงๆนะคือว่า ให้รู้ตัวโดยทางอ้อมก็อย่างเรื่องการจัดอบรมนี่ก็อันหนึ่งคืออย่างที่ใช้มาก็มีมาแต่โบราณแล้วที่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสเล่านิทานเรื่องชาดกชาดกเนี่ยก็มาเตือนสติอย่างคนที่เป็นพระราชาเนี่ยใช่ใครจะไปเตือนล่ะใช่ไหมเออใช่ไหมเขาก็ใช้วิธีเนี่ยเอาตัวตลกบ้างอะไรบ้างตัวตลกนี่เขาก็เอาไว้มาพูดจาเป็นเล่นเป็นอะไรแต่ไรเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่านั่นนะเช่นให้พระราชารู้ตัวในเรื่องนั้นไม่รู้จะพูดยังไงอื่นให้รู้โดยไหนแล้วก็พอดูเรื่องเห็นการแสดงหรือคำพูดคำจาเข้าไปแล้วมันโยงมาหาตัวเองได้นะแต่ว่าไม่ให้รู้สึกว่าเตือนหรือบอกหรือสอนต้องใช้วิธีนี้นี่ก็แบบหนึ่งนะเล่านิทานก็จะเป็นแบบนี้เยอะความมุ่งหมายเพื่อจะให้ได้คิดได้สตินี่ก็เป็นทางหนึ่งทีนี้การจัดอบรมอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันก็คือให้ผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีจุดปรารภอาจจะมีคณะเล็กๆที่รู้กันแล้วก็นะว่าปรึกษาหารือกันว่าเออเราต้องการจะแก้จุดนี้นะที่คนนี้แล้วเราจะทำยังไงจะมีใครที่มาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในนะมาพูดในแง่นี้แล้วก็ถ้าสนิทกันก็อาจจะให้รู้ปัญหาของที่ของตัวเองแล้วเขาก็มาพูดโดยที่ไม่ได้มาเจาะจงอะไรละพูดแล้วก็โยงไปหาให้ได้ความคิดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะก็เป็นวิธีที่ใช้กันมาเรื่อยตลอดคือไม่สามารถจะบอกตรงๆได้ก็เอานึกถึงพระราชากันละกันว่าตอนนี้เราต้องเก่งขนาดเตือนพระราชาให้ได้ลองดูนะไหวไหมสมัยก่อนในหัวขาดนะใช่ไหม โดนไล่ออก ไหน โดนไล่ออกครับสมัยนี ้สมัยนี้เนี่ยยังเบาอ่ะเนี่ยสมัยก่อนเขายังเตือนเลยเนี่ยโดยใช้วิธีเนี่ยตลกหลวงเขาก็มีหน้าที่ในเดิมกันให้มีตลกหลวงเขามีมันก็ประจำเลยเหมือนกันตลกหลวงตลกหลวงก็ที่ฉลาดก็จะมาทำให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้สติอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของหัวหน้าแต่ก็เป็นเรื่องของลูกน้องโดยตรงทีนี้ลูกน้องนี่ก็วิธีปฏิบัติตัวมันก็อันหนึ่งก็คือให้มีความเป็นมิตรมีความปรารถนาดีสร้างความรู้สึกเป็นบรรยากาศไว้ไม่ให้รู้สึกว่ามีความเป็นปฏิปักษ์เราไม่ได้ตั้งใจเป็นอะไรความรู้สึกที่ไม่ดีไม่งามหรือว่าตั้งใจคิดไม่ดีอะไรทั้งนั้นแหละถ้าคิดดีต่อกันเป็นมิตรต่อกันนะทีนี้ก็บางอย่างเนี่ยนะถ้าไว้ใจกันสนิทดีเนี่ยบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องตามใจนะก็พอไว้ใจถึงจุดหนึ่งก็บางอย่างก็เราก็อาจจะมีการพูดแต่ไม่ใช่พูดตรงๆแต่ว่าเอออันนี้ถ้าทำอย่างงั้นจะได้ไหมครับอะไรทั้งนี้อะไรเงี้ยนะเออผมนึกขึ้นมามีอันนี้ก็ได้เคยทำมาหรือว่าคนนั้นทำมาทีนี้เขาเคยทำอันนี้ก็มีอะไรเงี้ยกันเลยว่าเอ๊ะถ้าจะเอาอันนี้ลองดูบ้างเป็นยังไงนะใครๆให้มีทางเลือกมีการเสนอทางเลือกอย่างอื่นมาร่วมกันพิจารณาทีนี้ถ้าแกมีนิสัยไม่เผด็จการทีเดียวก็ยังพูดกันง่ายขึ้นนะแต่บางคนนี่จะมีนิสัยเผด็จการจะต้องสั่งยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะอันนี้ก็ยากหน่อยนะก็มีแต่ว่าพวกนี้อาจจะต้องใช้วิธีว่าทำยังไงจะชะลอให้ช้าลงนะแล้วก็หาวิธีที่จะมาแก้ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายจริงๆทำไปแล้วเสียนะต้องหาทางชะลอไว้เป็นเรื่องที่ประสบปัญหากันมากมายลองหาแง่มุมดูสิคือตอนนี้ก็ยังนึกอะไรไม่ออกมากนี่พูดระยะสั้นนะทีนี้ระยะยาวเนี่ยมันทำให้เห็นปัญหาของสังคมทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาการเตรียมคุณภาพพลเมืองของเรานี่ไม่ดีพอว่างั้นเถอะนะทำใ คนที่เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็ปฏิบัติไม่ได้ผลดีนี่ถ้าเราสร้างพลเมืองมาดีมีความพร้อมเนี่ยทั้งหากด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อันนี้ก็เรื่องแรกเลยนะการศึกษาก็ต้องมาพัฒนาความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างเรื่องว่าเรามาเน้นการปกครองประชาธิปไตยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยเสร็จแล้วมันก็การศึกษาไม่ได้ผลตามที่ว่าใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือมันไม่เป็นสังคมประชาธิปไตยมันบอกแล้วสังคมประชาธิปไตยมันก็ต้องพูดกันได้นะแล้วก็ต้องมีจิตใจพร้อมนี่ก็นอกจากว่าพร้อมที่อยู่สังคมก็คือพัฒนาตัวจิตใจของคนนั้นเองจิตใจของเขาที่มีคุณธรรมมีความดีนะแล้วก็เช่นว่าไม่เอาแต่ใจตัวเองนะมีความรับผิดชอบมีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมประเทศชาตินะไม่มุ่งที่ประโยชน์ของตัวเองไม่มุ่งผลได้กับตัวเองทางผลประโยชน์ก็ตามหรือความยิ่งใหญ่ของตัวเองหรือเอาแต่ใจตัวเองสามตัวตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยก็มันต้องเบาลงคือมันต้องมุ่งไปที่ประโยชน์ส่วนรวมเพราะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่มันก็ต้องเห็นแก่ส่วนใหญ่ใช่ไหมนี่เราก็ยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นไปอย่างนี้เพราะนั้นมันก็เป็นเครื่องสอแสดงว่าการศึกษายังไม่ได้ผลดีไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่ชื่อแต่รูปแบบแต่ว่าเนื้อหาสาระยังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงอันนั้นระยะยาวก็ต้องมาให้เตือนกันเรื่องนี้เรื่องว่ามาพัฒนามนุษย์พัฒนาคนด้วยการศึกษาให้ดีนี่ในเมื่อการศึกษาในระบบมันยังไม่ได้ทำให้ดีพอก็ต้องมาให้การศึกษาต่อในองค์กรเพราะนั้นองค์กรเองก็ต้องมองในแง่เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาด้วยเราก็จะต้องมองในแง่นี้คือไม่ใช่จัดทำแต่งานนะต้องมีการศึกษาไปด้วยเพราะการศึกษาเป็นเรื่องชีวิตไม่รู้จักจบแล้วก็ไอ้เรื่องของการจัดอบรมนั่นก็เป็นเรื่องที่ไปกิจกรรมเป็นคราวๆแต่ที่มีได้เรื่อยก็คือหน่วยงานนั้นจะต้องมีการประชุมหนึ่งนิดตามภาษาพระทีนี้มีการประชุมบ่อยไหม ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเขาจะทำกันมากกันน้อยขนาดไหนบางหน่วยงานก็เรียกว่าไม่มีประชุมกันเลยบางหน่วยงานก็มีอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นแล้วแต่หน่วยงานเพราะว่าที่ส่วนกลางเขาไม่ได้มีระบุออกมาเลยว่าในหน่วยงานของคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เรามีทางเสนอไหมเพราะอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาอันหนึ่งก็อาจจะเสนอไปที่ศูนย์กลางที่จะจัดการหรือว่าบัญชาการให้เกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะการประชุมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งคือการแก้ปัญหาทั่วไปหมดแหละให้มีการประชุมกันเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยในเวลาเท่านั้น1ครั้งอะไรเนี่ยจะเป็นเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งหรืออะไรก็ว่าไปแต่ต้องให้มีแล้วทีนี้ก็ฝึกคนด้วยการประชุมการประชุมนี่มันก็เป็นวิธีออกอย่างหนึ่งก็ในการแก้ปัญหาถ้าเราไปประชุมแบบอบรมอะไรอย่างนั้นบางทีมันไม่ได้บ่อยๆทีนี้การประชุมนี่มันเป็นเรื่องของหน่วยงานนั่นเองแล้วก็ในองค์กรก็มาร่วมประชุมด้วยกันหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ก็แล้วแต่ทีนี้ก็ให้สร้างไอ้เนี่ยสร้างนิสัยในการประชุมแล้วฝึกคนในการประชุมเนี่ยจะได้มีการรับฟังกันแล้วก็รู้ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้หัวหน้างานก็จะต้องฝึกเขาเองเขาจะถูกฝึกด้วยการประชุมนะให้รู้จักรับฟังผู้อื่นแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการประชุมจากความคิดเห็นผู้อื่นคนที่เข้าร่วมประชุมที่ฉลาดก็จะมีวิธีพูดพูดไม่ให้กระทบกระเทือนใจคนอื่นนะแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายให้รู้ให้เข้าใจกันอันนี้นะก็เป็นช่องทางที่ดีก็คือเรื่องการประชุมนี่แหละนะทำไงจะให้มีได้แล้วทีนี้ถ้าหน่วยงานนั้นมีปัญหาเรื่องหัวหน้าอย่างที่ว่านี่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงทีเดียวเนี่ยแต่เรามีความรับผิดชอบที่โยงไปถึงอะไรงี้นะเราก็ถึงกันกับคนในหน่วยงานนั้นเนี่ย ที่ว่าดูกันว่าคนไหนพอจะมีโอกาสหรือมีความสามารถในการที่จะมาช่วยให้เสนอแนะอะไรต่างๆหรือว่าไปแสดงออกในที่ประชุมให้มันเกิดผลที่เราต้องการมีการพูดจาหารืออะไรต่ออะไรมันก็ต้องได้ในวิธีอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปได้ก็คือไม่เข้าที่ตัวเองโดยตรงนะใช้หมู่คณะมาช่วยเอาถ้ามีบุคคลก็เอาบุคคลนั้นเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยแก้ปัญหาถ้าไม่ได้บุคคลก็เอาแบบส่วนรวมก็ที่ประชุมนี่แหละพอจะเห็นแนวทางไหม ครับก็พอเห็นครับ แต่ว่าปัญหาก็เรื่องระยะยาวในเรื่องสำคัญการศึกษาระบบการศึกษาเวลานี้ก็ยอมรับกันอยู่ก็พูดกันว่ามีปัญหามากไม่สามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้เท่าที่ควรก็ถามต่อไป ก็อย่างเงี้ยครับเพราะแต่ว่าอันนั้นก็คือในส่วนของคนที่เขาออกไปนะครับแต่ว่าคราวนี้พอถามคนในหน่วยงานพอเขาถามว่าพอผมไปถามลูกน้องว่าหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องก็สายหัวบอกว่าไม่ได้เลือกในหน่วยงานเดียวกันนั้นอีกไปถามหัวหน้าว่าลูกน้องเป็นยังไงหัวหน้าก็สายหัวบอกว่าลูกน้องไม่ได้เลือกเหมือนกัน แสดงว่าการสังสรรค์ไม่ดีการสื่อสารเนี่ยสำคัญมนุษย์อยู่ร่วมกันก็คือการสื่อสารสัมพันธ์นะรู้จักพูดจักจาพุทธเจ้าจึงได้ฝึกหัดมากให้เรื่องการพูดเนี่ยฝึกพูดยังไงจะให้ได้ผลให้ดีนะมันก็เป็นคุณสมบัติความสามารถของบุคคลไปด้วยและพร้อมกันนั้นมันก็ช่วยสังคมให้ดีไปด้วยนะมนุษย์นี่มีความพิเศษก็คือพูดได้จะดังนั้นในพุทธศาสนานี่จึงถึงกับมีสิกขาบทห้ามเลยเคยได้อ่านมาใช่ไหมนะมีพระประจำพรรษากันในชนบทระบบพรรษานี้แหมเราจะปฏิบัติให้เคร่งเพื่อจะให้เคร่งก็ไม่พูดกันนะตั้งกติกาคนนั้นมาทำหน้าที่นี้ทำตามไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็มาทำกันแล้วก็ไม่ต้องพูดแต่ละองค์ก็ตั้งใจปฏิบัติตัวเองไปกันแล้วกันออกพรรษาแล้วก็มาเรียกว่าอะไรก็จะมาเยี่ยมมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็ส่งทักทายไถ่ถามว่าอยู่กันเป็นยังไงสบายดีหรืออะไรต่างๆพระท่านก็คิดว่าแหมเราปฏิบัติดีเต็มที่แล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ชมแน่นจะอวดบอกว่าโอ้ยพรรษาที่แล้วนี่พวกก้าวทั้งหลายนี่ตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังเต็มที่ถึงกับตั้งกติกากันเลยไม่พูดจาพอเล่าจบพุทธเจ้าแทนที่จะทรงชมทรงติเตียนตำหนิเลยบอกเธอนี่อยู่กันอย่างปศุสัตว์บอกอยู่กันอย่างกระแพะอย่างแกะบอกแล้วก็บัญญัติสิกขาบทเลยไม่ให้เรียกประพฤติมูฆวัตนะมูฆวัตก็คือการปฏิบัติอย่างคนใบ้นี่พุทธศาสนาซึมคำคันในศาสนาลัทธิแต่ก่อนนี่เขาจะมีวัดพวกอย่างเงี้ยเขาถือเป็นการบำเพ็ญพรตนะบำเพ็ญตบะต่างๆมากมายพุทธเจ้าล้มเลิกหมดเลยไม่เอาด้วยพวกนี้นะก็เป็นมนุษย์ก็ต้องพูดกันแทนที่จะคุณเอาเวลาไปไม่พูดนั่นน่ะมาฝึกการพูดให้มันดีนะแล้วมันจะพัฒนาชีวิตขึ้นไปนะเนี่ยเป็นว่าเออทำไงจะพูดพอดีพูดพอประมาณใช่มั้ยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่กลายไปพูดมากไปก็เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดดีท่านพอดีท่านเรียกว่ามันตาภาษาพูดได้ปัญญานะแล้วก็พอดีด้วยก็มีหลักมากเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้อันเนี้ยทำไงจะให้มีการพูดจาถ้าในความเป็นอยู่การทำงานประจำวันไม่ยอมพูดเราก็ต้องหาวิธีให้พูดโดยการประชุมนี่แหละนะตั้งที่มันเป็นกติกาหรือเป็นกฎเป็นระเบียบว่าต้องมีการประชุมอย่างน้อยเท่านั้นสัปดาห์เท่านั้นเดือนต่อครั้งหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาการประชุมนี่แหละมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการแก้ปัญหาเพราะการประชุมนี่เป็นตัวสำหรับแก้ปัญหาของกิจการส่วนรวมนั่นก็เ ไม่มีทางอื่นก็ต้องเอาการประชุมนี่แหละแล้วก็มาคิดวิธีว่าจะเอายังไงที่จะให้การประชุมเนี่ยบรรลุผลที่ต้องการแต่ผู้เข้าประชุมนี่ต้องรู้กันก่อนอย่างที่เขาใช้วิธีล็อบบี้ของฝรั่งอันนั้นเขาจะเอาเรื่องล็อบบี้เรื่องใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปประชุมแล้วก็เอามันก็ต้องเตรียมการประชุมเตรียมการประชุมก็เรามีเรื่องอะไรพูดคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วไปพูดกันในที่ประชุมมันก็ง่ายขึ้นก็เหมือนอย่างบวชเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับว่ารู้กันไปก่อนแล้วก่อนเข้าประชุมการประชุมก็ทำเป็นพิธีตัวพิธีแต่รู้กันแล้วว่าเรื่องนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหาก็ไปใครการประชุมนั้นเป็นตัวลงมติที่สรุปยอดอีกทีหนึ่งเป็นว่าจบการดำเนินการในการสื่อสารทั้งหลายนะก็เอาว่าให้เน้นเรื่องการประชุมแล้วก็หาทางให้การประชุมเนี่ยหนึ่งก็ได้ผลที่เราต้องการในการแก้ปัญหาสองก็เป็นการพัฒนาคนในระยะยาวด้วยไปเลยได้ทั้งสองอย่างนี่ต้องหัดคนเรื่องการใช้ภาษาเรื่องพูดจาเนี่ยต้องคิดกันมาแต่ต้นต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กให้พยายามฝึกก็โบราณเราก็เน้นนักหนานะนะว่าไงภาษิตโบราณนะ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท ปากเป็นเอกเลยเห็นไหมเอาปากเป็นเอกเลขยังเป็นโทหนังสือเป็นตรีเลยนะเออนั่นสินะฉะนั้นปากนี่สำคัญมากก็แค่อย่างวัสการพราหมณ์เนี่ยไปพูดจนกระทั่งวัดชีเสียเมืองเลยใช่ไหมน่ะแควนทั้งแควนย่อยยับวาจานี่สำคัญมากทำลายก็ได้แล้วก็สร้างสรรค์ได้ยิ่งใหญ่ก็ฮิตเลอร์พูดเท่านั้นเองสงครามโลกเลยใช่ไหมน่ะคนตายตั้ง50กว่าล้านจากการพูดของฮิตเลอร์พูดเก่งจริงๆแต่ว่าเป็นการยั่วยุปลุกใจนั่นทำไงเราจะให้ใช้วาจาในทางที่ดีงามนี่ที่สำคัญมากก็นี่แหละในที่ประชุมการประชุมจะช่วยได้เยอะแก้ปัญหาได้การประชุมในพุทธศาสนาก็เน้นมากใช่ไหมเรื่องการประชุมก็อภิหารนิยธรรมก็ขึ้นข้อแรกมันประชุมกันหนึ่งนิดก็คือประจำนั่นเองนะเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมนะกำกับไว้ซะด้วยนะแล้วก็สังฆะก็คือจุดเน้นที่นี่เองสังฆะก็มีการประชุมนั่นเองก็ชีวิตสังฆะกรรมก็คือการประชุมนั่นแหละเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องพระสงฆ์ก็มีแต่การประชุมจะทำอะไรต่ออะไรก็ประชุมกันนะต้องเอาอันนี้ไปใช้แก้ปัญหาด้วยการประชุมให้ได้ทั้งระยะสั้นทั้งระยะยาวบางทีปัญหาบางอย่างก็อย่างที่ว่าพูดตรงๆกับบุคคลนั้นไม่ได้ใช้วิธีมาประสานกันในที่ประชุมของบุคคลที่รู้กันนะมาหาทางมันก็ต้องมีวางระบบอีกอย่างคือถ้าหากว่าเป็นส่วนรวมทั้งหมดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรก็แล้วกันคนในหน่วยงานนั้นถ้าพร้อมใจกันแล้วถ้าเป็นไปโดยชอบธรรมก็ต้องให้มีอำนาจต่อรองกับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าได้ด้วยนี่ก็อย่างในเรื่องชาดกเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่ประเด็จการนะครับอาจในชาดกจะมีเรื่องเยอะข้าวยากหมากแพงเอาละสิประชาชนพากันมาแล้วชุมนุมที่หน้าพระลานนะเอาละสิพระราชาก็เดือดร้อนต้องสำรวจพระองค์ว่าเรามีความบกพร่องอะไรเออเนี่ยเป็นมาแต่โบราณเลยจะต้องมาถือศีลถืออะไรกันใหญ่เลยทีนี้เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างพระเวสสันดรก็ถูกประชาชนขับนะใช่ไหมประชาชนพากันมาชุมนุมเรียกร้องว่าทำไมพระเวสสันดรนี่มาให้ช้างที่สำคัญแก่แว่นแคว้นไปให้แก่รัฐอื่น พระเวสสันดรก็มองว่าคนนั้นประชาชนยังไม่เห็นไม่เข้าใจถึงความคิดของท่านแต่ถึงงั้นต้องยอมรับนะอ้าวก็ต้องยอมรับมติของประชาชนแล้วตั้งในประเทศตัวเองไปอยู่ป่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทำมาแต่โบราณในสมัยก่อนพุทธกาลมาแหละมีมาเรื่อยแหละในชาดกมีเยอะเรื่องที่เวลามีปัญหาอะไรของบ้านเมืองแล้วประชาชนจะมาชุมนุมกันที่หน้าพระลานนะและพระราชาจะต้องสำรวจพระองค์อันนี้มันก็เป็นประชาธิปไตยอยู่กึ่งๆนะพระเด็จการจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมายุคหลังๆนี่แหละนะราชาสมัยเดิมไม่ค่อยมีอำนาจมากแล้วก็ยังสมัยพุทธกาลเองก็ยังเหลือแคว้นที่ปกครองด้วยวิธีที่คนไทยไม่เรียกสามัคคีธรรมฝรั่งเรียกเป็นรีพับลิกสาธารณรัฐก็คือผู้ปกครองก็หมุนเวียนก็แคว้นวัชชีนี่เป็นตัวอย่างเป็นแคว้นมหาอำนาจที่ยังเหลืออยู่ที่ปกครองแบบนี้ก็คือมีกษัตริย์เขาเรียกว่าฤชวีเป็นเจ้าฤชวีมาปกครองกันโดยมีทั้งหมดอะไร 7,707 หรืออะไรทำอะไรเนี่ยนะแล้วก็หมุนเวียนไป 7,707 นี่คือจำนวนเต็มแล้วในนี้ก็หมุนเวียนไปพวกนี้ต้องมาประชุมกันเวลามีเรื่องของส่วนรวมการที่จะทำสงครามกับต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยนะหรืออย่างตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็พวกมัลละนี่ตอนนั้นตกเป็นเมืองขึ้นคนที่อื่นไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการปกครองตัวเองอยู่ในส่วนของตัวเองเมื่อมีข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในแคว้นของตัวเองพวกกษัตริย์มัลละก็ต้องมาประชุมกันเพื่อจะตกลงว่าจะจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพอย่างไรก็ต้องเป็นมติที่ประชุมเขาก็ใช้กันอย่างนี้นี่ก็ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือแคว้นวัชชีที่เหลืออยู่ก็มาเป็นคู่แข่งกับแคว้นมคธเลยนะใหญ่มากวัชชีนี่มีอำนาจมหาศาลพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเตือนไว้ไงนะตรัสวัชชีอปริหานิยธรรมนะตรัสให้แก่พวกวัชชีก่อนแล้วก็ตรัสแก่พระสงฆ์ก็เป็นวัชชีอปริหานิยธรรมนั่นก็ชุดหนึ่งแล้วก็ภิกขุอปริหานิยธรรมหลายชุดขอพระภิกษุนี่หลายชุดเลยมีภิกขุอปริหานิยธรรม7ภิกขุอปริหานิยธรรม6ก็มีนะไม่ใช่เฉพาะ7อย่างเดียวนี่พวกวัชชีนี่ก็ใช้วิธีเนี่ยประชุมกันแล้วก็มีการฝึกซ้อมอะไรต่างๆกันเก่งมากแคว้นมคธแม้เป็นมหาอำนาจแต่เป็นราชาธิปไตยเนี่ยก็คลั่นคล้ามอยู่พระเจ้าชาตศัตรูนี่คิดหนักหนาทำไงจะเอาแคว้นวัชชีลงให้ได้นะแล้วแคว้นก็อาณาเขตก็ติดต่อกันด้วยเนี่ยจะยกทัพไปสู้อย่างเชิงวัสการพราหมณ์ก็ไปฟ้าพุทธเจ้านะก็เท่ากับพุทธเจ้าปรามว่าเราเคยแสดงธรรมถามคือตรัสถามพระนนท์สมัยหนึ่งเมื่อครั้งนั้นเราเคยแสดงธรรมแก่พวกวัชชีไว้นะว่าอย่างนี้ถ้าตราบใดวัชชียังรักษาหลักการนี้ไว้ไม่มีทางที่ใครจะเอาชนะได้นะอันนี้ก็ทำให้วัสการพราหมณ์นี่ไปปรึกษากับพระเจ้าชาติศัตรูไม่ได้ต้องยั้งไว้ก่อนยั้งสงครามนี่พระพุทธเจ้าพอวัสการพราหมณ์กลับไปเนี่ยตรัสให้พระอานนท์เรียกประชุมสงฆ์เลยนะแสดงเหตุการณ์ใหญ่แล้วเขาจะเอาไงนะผมก็ประชุมสงฆ์แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ตัดย้ำเรื่องหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมก็เท่ากับว่าให้ข่าวมันออกไปถึงพวกวัชชีด้วยแหละใช่ไหมให้นี้ก็ให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายใครจะอยู่ใครจะไปรักษาตัวเองกันละกันฉันบอกเธอแล้วนะวัชชีก็เท่ากับบอกว่าพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุมว่าพระองค์ได้ตรัสแก่พวกวัสการพราหมณ์ไปอย่างนั้นแหละนะอ้าวก็หน้าที่ของเธอต้องรักษาไว้ดีนะใช่ไหมเนี่ยทีนี้ก็ใครจะแน่กับใครก็เอาสิ นี่ฝ่ายวัสการพราหมณ์นี่ก็ยังสงครามไว้ก็คิดอยู่นั่นแหละทำไงจะแก้ไขถ้าอย่างนี้มันต้องทำลายสามัคคีของพวกกษัตริย์ลิชวีให้ได้ก็เลยคิดแผนกับพระเจ้าชาศัตรูที่ว่ากลายไปว่าทำอุบายเป็นว่าวัสการพราหมณ์นี่ทำอะไรไม่ถูกพระทัยพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เลยลงโทษเขี่ยนตีให้เสียงข่าวหมดออกไปเนี่ยแล้วก็ไล่ออกไปนี่วัสการพราหมณ์ก็เลยไปขอพึ่งกษัตริย์ฤชวีท่านนั้นก็ดีใจว่าโอ้โหนี่มหาอำมาตย์ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมากเก่งกาจเหลือเกินนี่แต่กษัตริย์นั้นมาอยู่กับเราก็ดีสิใช่ไหมคิดในทางที่ด้านเดียวคิดผิดรับเข้าไว้พออยู่แล้วทีนี้ฝ่ายวัสการพราหมณ์ก็วางแผนทำลายความสามัคคีก็เป็นพวกครูอาจารย์พวกวัชชีก็ต้องการให้ลูกหลานมีความรู้ก็เลยให้วัสการพราหมณ์นี่เป็นอาจารย์สอนแกสอนแกก็เสี่ยมสอนอะไรต่างๆทำให้ยุแยกไปถึงพ่อแม่แตกกันไปหมดก็เลยเกลี่ยกันไปหมดนะก็เลยสนที่สุดสงครามมาก็เลยวัชชีก็สลายอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะฉลาดกว่ากันแหละนะก็ทำได้แค่นั้นนะทำได้แค่ให้รู้ว่ารักษาตัวไว้หลักการมีอยู่แล้วเมื่อตัวเองรักษาหลักไม่ได้ก็จบในพุทธกาลเนี่ยเป็นยุคที่ก็ยังแข่งขันแย่งชิงอำนาจกันในที่สุดราชาธิปไตยก็เป็นใหญ่เป็นการปกครองในแถบตะวันออกนี่ไม่มีเหลือนะเหลือแต่มีแต่ราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชมาจนกระทั่งมาได้ระบบของตะวันตกมาอีกทีของตะวันตกก็เหมือนกันเนี่ยรีพับลิกของโรมันใช่ไหมในที่สุดก็ล่มก็ต้องกลายเป็นจักรพรรดิก็ตอนจูเลียสซีซาร์นั่นก็ยังเป็นรีพับลิกแล้วในที่สุดก็ชิงอำนาจกันในรีพับลิกนั่นแหละเนี่ยซีซาร์เองก็โดนฆ่าโดนลอบฆ่าแล้วก็มาหลานนะออกัสตัสซีซาร์เนี่ยที่จูเลียสซีซาร์ตั้งให้เป็นทายาทแล้วก็ได้ตั้งตัวขึ้นมาสำเร็จแล้วไปลบปราบอียิปต์ลงได้คลีโอพัตราตราดก็มาร์กแอนโทนีตายออกัสตัสซีซาร์ก็เลยได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิโรมันก็เปลี่ยนจากรีพับลิกจากสาธารณรัฐสาธารณรัฐก็ไม่มีมาอีกนานเนี่ยคนนี้ก็นี่แหละเป็นเรื่องของมนุษย์สภาพของสังคมมนุษย์ก็แสวงหาทางกันไปพร้อมกันนั้นก็มีกิเลสก็แข่งขันกันไปแย่งชิงกันไปด้วยนี่ก็พยายามที่จะตั้งระบบที่มันจะมาจัดการที่จะคุมคนให้ไม่สามารถที่จะมาตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่มีอำนาจผู้เดียวได้นะประชาธิปไตยก็พยายามตั้งระบบอันเนี้ยนะก็ระยะนี้ก็นับว่ายั่งยืนพอสมควรนะนี่ว่าทำไงจะพัฒนาคนให้มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะได้รักษาระบบประชาธิปไตยไว้ได้ถ้าหากว่าคนไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยไม่มีคุณภาพในที่สุดประชาธิปไตยก็ล้มเหลวเป็นมหาชนที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสคนโง่พันคนประชุมกันอยู่พันวันคิดไม่ออกคนฉลาดคนเดียวมาปั๊บเดียวบอกแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมประชาธิปไตยของคนโง่หมู่มากก็ไม่ได้เรื่องเลยราวเลยดังนั้นมันต้องพัฒนาคนประชาธิปไตยก็คือต้องให้คนจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณภาพมีสติปัญญาเนี่ยก็เคยพูดบ่อยๆสมัยก่อนนี้คือเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินความจริงตัดสินได้แต่ความต้องการ ว่าเราจะเอาอะไรใช่ไหมก็เคยยกตัวอย่างบ่อยๆ200ปีก่อนนั้นคนถึงมีสักพันล้านเปล่าก็ไม่รู้สมัยนั้นถึงอย่างไม่รู้ละกี่ล้านกันแล้วแต่ต่างก็บอกว่าโลกแบนโลกแบนทุกคนคนเดียวบอกว่าโลกกลมปรากฏว่าคนเดียวถูกใช่ไหมเสียงข้างมากจะไปลงมติตัดสินความจริงได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้เอาเสียงข้างมากไว้ตัดสินความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ต้องรู้ใช่ไหมไอ้คนมากมายมันไม่รู้มันก็ไม่จริงอย่างนั้นน่ะใช่ไหมมันไม่รู้ดังนั้นถ้าพลเมืองมากไม่พัฒนาไม่มีสติปัญญาเหลวแล้วก็ไม่ดีทั้งหมดการศึกษาพฤติกรรมจิตใจปัญญาไม่ดีสักอย่างในที่สุดประชาธิปไตยก็เสื่อมไปไม่รอดนั้นต้องมีความไม่ประมาทตลอดนี่มาในหน่วยงานต่างๆนี่ก็นี่แหละเป็นตัวอย่างของการปกครองประชาธิปไตยว่าเวลานี้อยู่ในสภาพอย่างไรถ้าในหน่วยงานเป็นอย่างนั้นมันก็สอดแสดงถึงสภาพประชาธิปไตยของประเทศนี้แหละซึ่งเตือนเราแล้วว่าต้องไม่ประมาทต้องคิดแก้ไขอย่างที่ว่าระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็หาทางเอาระบบเนี่ยระบบของประชาธิปไตยก็คือระบบการประชุมนี่นะเอามาแก้ปัญหาให้ได้ในระยะสั้นระยะยาวก็พัฒนาคุณภาพของมนุษย์พลเมืองให้ดีนะมีทางไหมใช้การประชุม ก็น่าจะมีทางแต่ว่าเด็กๆที่เข้ามายุคใหม่เงี้ยนะครับพระเดชพระคุณก็คือเข้ามาก็มักจะทำแค่เฉพาะหน้าที่ของตัวเองที่ระบุไว้ทำแค่นี้ถ้าทำมากกว่านั้นหน่อยก็จะถามว่าจะได้เงินไหมอะไรอย่างเงี้ย จิตใจประชาธิปไตยไม่มีแล้วมันหมดก็ระบบการปกครองมันต้องการคนที่จะมีลักษณะนิสัยมีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยอันนี้พฤติกรรมประชาธิปไตยมันไม่มีแล้วมันจะไปยังไงมันก็ขัดแย้งตัวเองมันก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเนี่ยมันกำลังกัดกร่อนตัวเองและสังคมเนี่ยนั้นท่านต้องฟื้นให้ได้ถ้ามองในแง่นี้ก็การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานหรือองค์กรตัวเองเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนรวมนั้นท่านต้องคิดแก้นี้ให้ได้ก่อนต้องพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้ฟื้นขึ้นมาในองค์กรของเราเนี่ยเอาประชาธิปไตยการประชุมนี้ขึ้นมาก็สังฆะพุทธศาสนานี่ก็อย่างที่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะไม่มีหรอกก่อนพุทธกาลคำว่าสังฆะเนี่ยเป็นคำที่แปลกอยู่แล้วคือพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งในบรรดาลัทธิมากมายในพุทธกาลแต่แปลกว่าไม่มีในลัทธิศาสนาอื่นคำว่าสังฆะเนี่ยเป็นระบบที่พระพุทธเจ้ามาตั้งขึ้นที่เป็นความริเริ่มใหม่แล้วก็มีระบบมีไอ้ประมวลกฎหมายมีปาติโมกข์อะไรต่างๆเนี่ยนะนักบวชสมัยนั้นก็ว่ากันไปคล้ายๆว่าสารพัดหลากหลายต่างแบบต่างพวกอะไรต่ออะไรมีภรรยามีครอบครัวก็มีนะไม่มีก็มีนะแล้วก็มีลัทธิความเชื่อถืออะไรต่างๆหลากหลายนะอย่างนี้ก็เป็นนักบวชลัทธิพรหมจรรย์นะเป็นนักบวชในสมัยพุทธกาลก็มีทั้งพวกมีครอบครัวไปอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นนักบวชแล้วนั่นแหละเลยยิ่งมีคนบำเรอเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบการค้าก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นชดินนะแต่เป็นพ่อค้าใหญ่นะเป็นปริพาชกก็มีคู่ครองมีภรรยานะแล้วก็มีนางบำเรออะไรก็มีนะเนี่ยสภาพสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเห็นตอนแรกก็ไปบำเพ็ญตบะอะไรต่ออะไรกับเขาก็ได้เห็นหมดว่ามันไม่ไหวนะตบะนี่เป็นความนิยมมากในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าละเลิกมานั้นคนไม่เคยนึกว่า พุทธศาสนานี่ถือหลักยังไงเกี่ยวเรื่องความสุขก็เลยพูดสักนิดหนึ่งคือพวกบำเพ็ญตบะเนี่ยโดยเฉพาะพวกนิครนเนี่ยเขามีหลักเขาถือว่าความสุขไม่สามารถบรรลุถึงด้วยความสุขความสุขจะรู้ถึงได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นฉะนั้นต้องบำเพ็ญตบะอันนี้พุทธเจ้าก็เล่าว่าพระองค์เองก่อนที่จะเสด็จออกผนวกก็มีความคิดอย่างนี้ว่าความสุขจะรู้ถึงได้ด้วยความทุกข์จะรู้ถึงได้สุขไม่ได้จึงได้เสด็จออกผนวกแล้วก็ไปศึกษาในสำนักอาราระดาบทอุตตกดาบทแล้วก็ไปบำเพ็ญตบะอะไรต่างๆในที่สุดก็ส่งสรุปว่านี่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแห่งโพธิว่างั้นนะแล้วก็ทรงพิจารณาว่าทางอื่นคงมีว่างั้นนะแล้วก็ทรงพิจารณาแล้วก็สลึกถึงที่พระองค์ประทับนั่งเมื่อยังเป็นเด็กเป็นราชกุมารพระชนเพียง7ขวบที่ว่านั่งใต้ต้นว่าแล้วก็ได้ความสงัดเงียบก็ได้ปฐมฌานพระองค์ระลึกแล้วก็บอกว่านี่เป็นทางแล้วยังถามพระองค์ว่าเรากลัวไหมต่อความสุขแบบนี้แล้วตอบพระองค์ว่าไม่กลัวก็จึงเริ่มทางนี้นั้นพุทธศาสนานี่ก็คือแนวคิดที่ไม่ยอมรับว่าความสุขบรรลุถึงด้วยความทุกข์จะถือว่าสุขบรรลุถึงด้วยความสุขว่างั้นนี่นี่พุทธศาสนานะแต่เป็นสุขที่พัฒนาอีกแบบแล้วก็ถือว่าความสุขนี้พัฒนาได้มากมายแต่ความสุขที่พระองค์ตรัสในที่นี้เรียกว่าความสุขที่ปลอดการปราดอกุศลและเป็นอิสระจากความสุขด้วยหมายความมีความสุขตลอดในแม้ในการปฏิบัติและบรรลุถึงความสุขแต่ทั้งหมดนั้นไม่ตกอยู่ใต้ความครอบงำของความสุขความสุขครอบงำไม่ได้ด้วยอะไรด้วยปัญญามีปัญญาที่จะเป็นอิสระทำจิตให้เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแม้ต่อความสุขแต่ก็มีความสุขเต็มเปี่ยมคือไม่ให้ความสุขเป็นพิษเป็นภัยด้วยแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธความสุขไม่เหมือนลัทธิสมัยนั้นลัทธิสมัยนั้นเขาปฏิเสธความสุขทีนี้คนไทยเราชาวพุทธเองบางทีก็ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องนี้มองพุทธศาสนาเป็นศาสนาความทุกข์ไปซะก็เยอะเลยนะอะไรต่ออะไรก็พูดถึงความทุกข์นะพอพูดถึงพุทธศาสนาสอนนู่นก็ทุกนี่ก็ทุกใช่ไหมนะอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกข์ว่างั้นทุกขังอริยสัจจังก็เลยฝรั่งมาอ่านคำสอนพุทธศาสนาโอ้พุทธศาสนานี่เป็นเพสซิมิซึมว่างั้นมองโลกในแง่ร้ายอะไรอะไรก็ทุกข์ไปหมดชาวพุทธเองก็ชี้แจงไม่ถูกนะฝรั่งว่านี่จริงนี่พุทธศาสนาสอนนั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์ฝรั่งว่าถูกเรานี่ไม่ได้เรื่องเป็นเพสซิมิสต์นะอะไรอย่างเงี้ยต้องชี้แจงได้นะเป็นยังไงล่ะชี้แจงยังไงทุกขังอริยสัจจังอย่าลืมนะต้องต่อปริญญายังทุกขังอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปริญญานะรู้เข้าใจรู้เท่าทันทุกนั้นสำหรับปัญญารู้เท่านั้นเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์นะทุกข์ไม่ใช่เรื่องของจิตใจทุกข์เป็นเรื่องสำหรับปัญญาท่านต้องจัดการกับทุกข์ด้วยปัญญาอย่าให้มันเข้ามาหมกในจิตใจอย่าให้ทุกข์เข้ามาหมกในจิตใจไปอันขาดจะผิดชนะนะก็หมายความว่าทุกข์มาต้องรับหน้าด้วยปัญญาเนี่ยเอาปัญญารับหน้ามันนะและจัดการด้วยปัญญาอย่างนี้ถูกนี่คือพุทธศาสนานะหน้าที่ต่อทุกข์ก็หน้าที่ของปัญญาเท่านั้นนะไม่ใช่หน้าที่ของจิตใจนะท่านแยกให้จิตใจไม่มีหน้าที่ไปทุกข์ใครเอาจิตใจไปทุกข์ก็เสร็จนะแย่แหละอย่าเอาทุกข์มาหมกไว้ในใจส่งให้ปัญญาไปจัดการนะก็แปลว่าชัดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดแหละสุขเป็นเรื่องของจิตใจได้ แต่ว่าทุกข์เป็นเรื่องของปัญญาถ้าใครไม่มีปัญญาก็แก้ทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมนะต้องแก้ด้วยปัญญาถ้าคือนอกจิตใจไปอยู่กับทุกข์แย่เลยตันนะแล้วก็ทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอัดอั้นบีบคั้นไม่รู้จักจบนั่นก็ต้องจำกิจอริยสัจให้แม่นนะได้ทุกรูปนะกิจต่ออริยสัจนะทุกขังอริยสัจจังปริญญาอย่างนะทุกอริยสัจทุกเป็นสิ่งที่ต้องปริญญาแล้วก็ทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตับพังนะทุกขสมุทัยนั้นต้องประหารก็คือละกำจัดกำจัดเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ทุกขนิโรโธอริยสัจจังก็สัจฉิกาตับพังเป็นสิ่งที่พึงสัจฉิกิริยาก็แปลว่าทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงให้เกิดมีขึ้นมาจริงๆบรรลุถึงแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังก็ภาเวตับพังนะมรรคก็ต้องภาวนาก็คือปฏิบัติลงมือทำนะแล้วก็แยกภาวนาก็คือเจริญไตรสิกขาให้เกิดเป็นภาวนาสี่กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาหลักสี่ประการภาวนาสี่เนี่ยใช้ได้หมดทั้งโลกนี่แหละนะพัฒนามนุษย์ก็อยู่ในนี้อ้าวเลยพูดเรื่อยไปท่านมีอะไรถามต่อจะพอเห็นทางก็เอาแล้วนะมันก็ย่อมยอมรับความจริงว่ายากแต่ยากต้องสู้เงินนะอย่าไปท้อเอาระบบเนี่ยประชาธิปไตยนี่เราอยู่ในระบบนี้ก็ต้องเอาวิธีประชาธิปไตยไปแก้มันนะระยะสั้นระบบการประชุมท่านเอกพงศ์ก็ถามแล้วนี่ปัญหาวันก่อนถามทีแล้วแล้วท่านปรมัตถ์มีอะไรไหมที่จริงน่าจะถามให้ครบองค์ละอย่างน้อยคำถามหนึ่งนะถามอะไรก็ได้สบายๆแล้วเดี๋ยวให้เวลาท่านปรมัตถ์ค่อยๆนึกคำถามเมื่อไรก็ได้วันนี้วันหน้าก็ได้